Babu alamatil i'rabi lirraf'i min hadammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadif qaddamu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu wa jam'i ta'nisin ka muslimati wa kullu fi'lin mu'rabin ka ya'ti wal wawu fi jam'i dhukuris salimi as-salihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i abun akhun hamun wa fuwadhu jara kullun mudafan mufradan mukabbara wa fil musannana huzaidanil alif wa nunu fil mudari'il ladhi urif biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wa ashtaharat bil khamsatil af'ali.